Дзень наступны і да 9. Тыя дні, калі мне нічога не тлумачаць. Цяпер я пад наглядам цётачкі Лёлі ды яе мужа Эдзіка. Дзяцей у іх няма. Са мной ім, напэўна, пашанцавала. Лёля старэйшая за мяне на 10 гадоў. Не ведаю, як так атрымалася, ці то я нарадзілася позна, ці то яна. Яна б магла быць мне сястрой. І нічога, што другі раз замужам. Ва ўсіх свае недахопы. Я чула, так сказалі ў адным фільме. У Лёлі сваё жыццё. Яна вучыцца на гісторыка і працуе агентам у турфірме, таму яе часта няма дома. Дакладней, амаль ніколі няма дома. А я толькі дома і ёсць. Таму так і атрымалася, што ў мяне цяпер толкам нікога няма, апроч гэтага самага дома. Мы з Эдзікам сядзім у мамінай спальні на яе ложку, тварам да акна. У мяне процьма пытанняў. Але я маўчу. Чакаю, што Эдзік зараз засмяецца і скажа, што гэта ўсё жарт. І я магу нарэшце ісці ў вітальню сустракаць жывую і здаровую маму. Ёй так лепш. Прынамсі, яна больш не пакутуе. Замест гэтага, кажа ён. Не магу пагадзіцца з Эдзікам, таму што не зусім разумею значэнне слова «пакутаваць». Ніколі не пакутавала настолькі, каб размаўляць пра гэта. Гарантуеш? Перапытваю. Вядома ж. Адказвае ён голасам серыяльнага акцёра. А вось я не. Па-першае, таму што не ўпэўненая, што ёй лепш. Калі б яна сігнал, які падала, тады іншая рэч. Па-другое, так дакладна не лепей мне. Гэта жалезна і без усялякіх знакаў. Вядома, цяпер я магу браць маміны ўпрыгожанні, бігудзі, тушы і ўбірацца ў яе сіні халат. Толькі ўсё гэта не радуе. Я гатова аддаць гэта каму заўгодна, няхай толькі вернуць маму. Хочаш, ды я фільм увечары паглядзім? Ківаю ў адказ і ўяўляю, як мы будзем класці адна на адну вялікія ветэрынарныя энцыклапедыі і грувасціць на іх дыяпраектар. Люблю такія вечары. А яшчэ ў мяне ёсць бабуля Маша. Дакладней, гэта я ў яе маюся. Бабуля жыве за горадам. Вось яе дом, а тут ускраіна горада за кружнай дарогай. Дзядзька Эдзік яе паважае, таму пры любой магчымасці вязе мяне да яе і пакідае надаўжэй. Прыеду праз гадзіну. Кажа ён, закрываючы далонню мікрафон тэлефона, працягваючы слухаць скаргі чый госці гаспадара. Эдзік вітурач. Праўда, праўда? Перапытваю, ставячы броўкі аля фунтік. Ён застывае з грымасай жалезнага чалавека і махае бабулі каля дзвярэй. Эдзік прыедзе позна ўначы, праз палову сутак пасля жалезабетоннай абяцанкі. З прасунку забудуся надзець шкарпэтку, забраць пад падушкі школьны сшытак з вершам на заўтра і сказаць бабе Машы дзякуй. Затое яна абавязкова ўспомніць пакласці мне з сабойку з гарачага плову і бліноў з варэннем. І нават не падумае, што ні таго, ні іншага я не з'ем. «Еш, унучачка, добра!» – гукне яна ўслед. А я так і не прызнаюся ёй, што нясмачна. А яшчэ не папракну Эдзіка за спазненне і нават устану ў школу з будзільнікам. «Толькі не кідай мяне ў цярновы куст!» – 28 раз скажа Эдзік голасам пітона. «Цярновы куст – твой дом!» Адкажу я голасам Фрокенбок. І мы паедзем да хаты, усміхаючыся начной дарозе і туману, які ні трохі не перашкода майму паўночнаму шчасцю.